بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا معنی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 935. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ رب العزت سے حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نستحیی والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے ہم حیا تو کرتے ہیں. قال لیس ذاک، آپ بلا شبہ حیا کرتے ہیں لیکن میرا یہ مقصود نہیں. ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا حق یہ ہے، ان تحفظ الرأس وما وعى، آپ کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے، جو سر دیا ہے، اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس میں اللہ کے سوا کسی اور کی سوچ نہ ہو. والبطن وما حوى، اللہ نے تمہیں دل سے نوازا ہے اور دل کو سینے میں رکھا ہے، آپ کے دل اور سینے میں اللہ عز و جلال کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. وَلِتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اور تیسری بات، موت اور اس کی سختیوں کو تمہیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو شخص آخرت چاہتا ہے تو دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتا ہے، یعنی اس سے دل نہیں لگاتا. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے یہ چار کام کر لیے، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، اس نے اللہ عزوجل سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا.